Kam já teď půjdu? Uklouzlo mi. Trotelreiner ožil. Jeho inteligentní oči soucitně spočinuly na mé tváři. Neradím vám, abyste kamkoliv chodil. Jeho hledá státní policie i FBI za řadu atentátů. Jsou na něj vydány zatykače, příkazy schod to kill. Zachvěl jsem se. To mi tak ještě scházelo. Pro pána Jana, snad je to pořád halucinace. Pomyslel jsem si. Ale kde pak? Namítl živě Trotelreiner. To je skutečnost, můj milý, ta nejopravdovější skutečnost. A proč je nemocnice tak prázdná? Vy to nevíte. Aha, pravda, vy jste byl v bezvědomí. Je stávka. Lékařů. Ano, celého personálu. Extremisté unesli doktora Fischera. Výměnou za jeho propuštění žádají vás. Mne. Ano, oni přece nevědí, že vy už nejste on, nýbrž i on tichý. Myslel jsem, že se mi hlava rozskočí. Spáchám sebevraždu. Řekl jsem ochraptělým hlasem. To bych vám neradil. Chcete, aby vás zase přesadili? Horečně jsem uvažoval, jak se mám přesvědčit, není-li to přece jen halucinace. A co kdybych se tak? Řekl jsem a vstal. Co? Co kdybych se tak na vás projel, HM? Co tomu říkáte? Pro? Co? Přeskočilo vám snad. Změřil jsem si ho pohledem, soustředil jsem se, skočil jsem mu na hřbet a spadl jsem do kanálu. Div jsem se neudávil smradlavou černou břečkou, ale ta úleva. Vylezl jsem na břeh, Chris už tam bylo méně, zřejmě někam odešli. Zbyli tam jen čtyři. U kolen hluboce spícího profesora Trotelreinera hráli jeho kartami bridge. Vyděsil jsem se. I když jsem bral zřetel na nesmírně vysokou koncentraci halucinogenů, je možné, aby Chrisy mohli hrát karty. Nahlédl jsem té nejtlustší do listu. Mlátila kartou, kterou zrovna popadla. Nebyl to žádný bridge, žádná hra. Oddychl jsem si. Pro jistotu jsem se rozhodl, že se nehnu z kanálu ani na krok. Měl už jsem pokrk všech forem záchrany, alespoň na nějakou dobu. Nejdřív se budu dožadovat záruky. Jinak se mi zas bude zdát kdo ví co. Ohmatal jsem si obličej. Žádná brada a žádná maska. Co se to se mnou zase stalo? Pokud jde o mě, řekl profesor Trotelreiner, aniž otevřel oči, jsem poctivé děvče a doufám, že na to vezmete ohled. Nastavil ucho, jako kdyby čekal na odpověď, a pak dodal. Není to z mé strany jen falešná ctnost, která by měla roznítit vaši otupělou smyslnost, ale čistá pravda. Nedotýkejte se mě, prosím vás, protože bych byla nucena si sáhnout na život. Aha, tak i on musel pospíchat do kanálu, prolétlo mi hlavou. Poslouchal jsem dál a poněkud jsem se uklidnil, protože skutečnost, že profesor má halucinace, se mi zdála být důkazem, že já je nemám. Zaspívat můžu, proč ne? Řekl zatím profesor. Skromná písnička dívčinu k ničemu nezavazuje. Doprovodíte mě na klavír, ale třeba prostě jen mluvil ze spaní. Takže jsem zas nevěděl, na čem jsem. Co kdybych na něj zkusil nasednout? Ale vždyť mohu skočit do kanálu bez jeho prostřednictví. Nějak dnes nejsem při hlase. A čeká na mě maminka. Nevyprovázejte mě, prosím vás. Prohlásil kategoricky Trotelreiner. Vstal jsem a posvítil jsem si na všechny strany baterkou. Chrisy zmizely. Švýcarská futurologická skupina chrápala svalená u zdi. Opodál leželi na nafukovacích lehátkách reportéři promíšení s ředitelstvím Hiltonu. Všude kolem se válely ohryzané kuřecí kostičky a plechovky od piva. Jestli je i tohleto halucinace, tak je tedy náramně realistická, řekl jsem si v duchu. Ale chtěl jsem se ujistit, že není. Byl bych se rád vrátil do definitivní a neodvolatelné skutečnosti. Co pak se asi děje nahoře? Výbuchy bomb či blbů duněly zřídka. Ozvalo se blízké hlasité šplíchnutí. Hladina černé vody se rozevřela a objevila se sešklebená tvář profesora Trotelreinera. Podal jsem mu ruku. Vylezl na břeh, oklepal se a pravil. Měl jsem ukrutně pitomý sen. Panenský, co? Poznamenal jsem bezděčně. K čertu, tak ona je to pořád ještě halucinace. Proč si to myslíte? Jenom v halucinacích znají druhé osoby obsah našich snů. Slyšel jsem prostě, co jste říkal, vysvětlil jsem mu. Pane profesore, neznáte náhodou jak odborník nějakou zaručenou metodu, jak se přesvědčit, zda je člověk při smyslech, anebo trpí halucinacemi. Vždycky u sebe nosím proberan, krabička bude sice promočená, ale tabletám to nevadí. Proberan ruší všechny stavy omámenosti, halucinace, vidiny a noční můry. Chcete? Váš preparát tak možná působí, zabručel jsem, ale určitě tak nepůsobí vidina toho preparátu. Jestli máme halucinace, tak se probudíme a když ne, vůbec nic se nestane, ujistil mě profesor a vložil si do úst světle růžovou tabletku. Já jsem si jednu vzal z mokré krabičky, kterou mi přistrčil. Tabletka mi sklouzla po jazyku do krku. Srámu jsem se nad námi otevřel kanálový příklop a hlava v parašutistické přílbě zařvala. Honem nahoru. Tak dělejte, honem. Vstávat. Helikoptéry nebo raketky? Zeptal jsem se podezíravě. Pokud jde o mě, seržante, můžete mi vlézt na hrb. Sedl jsem si ke zdi a skřížil ruce na prsou. Jemu přeskočilo. Zeptal se seržant věcně Trottelreinera, který začal šplhat po žebříku nahoru. Kolem začalo být rušno. Stantor mě popadl za rameno a snažil se mě zvednout, ale odstrčil jsem ho. Vy tu radši chcete zůstat. Prosím. Žádné prosím, řekněte raději, dej vám pán Bůh štěstí, opravil jsem ho. Jeden po druhém mizeli v otevřeném příklopu kanálu. Viděl jsem zář ohně, slyšel jsem povely, podle svistotu jsem poznal, že je jednoho po druhém experují s pomocí létajících toren. To je divné, co to vlastně znamená. Uvědomil jsem si. Mám snad já halucinace místo nich. Per procura. A to tu mám takhle sedět do soudného dne. Přesto jsem se ani nehnul. Příklop srámu jsem zabouchl a já zůstal sám. Baterka, kterou jsem postavil šikmo na beton, slabě osvětlovala okolí kroužkem světla, které se odráželo na stropě. Kolem prošly dvě krysy s propletenými ocasy, to určitě něco znamená, pomyslel jsem si, ale bude lepší se tím nezabývat. V kanále to zašplíchlo. No, zabručel jsem si pod vousy, kdo pak je teďka na řadě. Olejnatá hladina vody se rozestoupila a objevily se lesklé černé postavy pěti žabých mužů v brýlích, kyslíkových maskách a se zbraněmi v ruce. Jeden po druhém vyskočili na chodník a šli ke mně. Žabí ploutve na nohou jim příšerně čvachtali. Habla usted español. Obrátil se na mě první a stáhl si masku z hlavy. Měl snědou pleť a knírek. Ne, ale jsem si jist, že vymluvíte anglicky. To je nějaký drzý gringo, řekl ten s knírkem. Jako na povel si všichni stáhli masky z obličeje a vzali si mě na mušku. Mám vlézt do kanálu. Otázal jsem se poslušně. Postav se ke zdi. Ruce vzhůru a hodně vysoko. Dostal jsem hlavní do žeber. Povšiml jsem si, že halucinace byla velice důkladná v detailech, i samopaly měly všichni zabalené do pytlů z plastické hmoty, aby se jim nepromočily. Bylo jich tu víc, řekl ten s knírkem silnému brunetovi, který se pokoušel si zapálit cigaretu. Vypadal na velitele. Svítili si na celé tábořiště, kopali do prázdných hřinčících plechovek a převrhávali lehátka. Důstojník konečně řekl, zbraň, prohledal jsem ho, pane kapitáne, žádnou nemá, smím dát ruce dolů. Zeptal jsem se od zdi. Už mi zdřevěněli, za chvíli ti zdřevění na dobro. Odpráskneme ho, jo, přikývl důstojník a vypustil dým z nozder. Ne, počkejte ještě, dodal, přistoupil ke mně a zahoupal se v bocích. K opasku měl přivázaný provázek se spoustou zlatých prstenů. Fantasticky realistické. Pomyslel jsem si, kde jsou ti ostatní? Zeptal se mě, na to se ptáte mě. Vyhalucinovali se příklopem. Vždyť to stejně víte, nějaký blázen, pane kapitáne. Ať se netrápí, řekl ten s knírkem a odjistil spoušť skrz ochranný obal. Takhle ne, řekl důstojník. Kde vezmeš nový pytel, pitomče, když si do tohohle uděláš díru? Nožem. Jestli dovolíte, tak já bych radši kulku, poznamenal jsem a nepatrně jsem spustil ruce. Kdo má nůž? Začali se šacovat. Pochopitelně se ukáže, že ho nemají, uvažoval jsem, skončilo by to moc rychle. Důstojník hodil nedopalek na beton, s odporem ho rozšlápl koncem ploutve, odplivl si a řekl. Oddělejte ho a jdeme. Prosím, jen si poslušte. Řekl jsem honem. Zvědavě ke mně přistoupili. Co tak pospícháš na onen svět, gringo? Podívejme se na to čuně, jak si o to říká. Co kdybychom mu jenom uřezali prsty a nos? Volali jeden přes druhého. Ne, ne. Všechno najednou, pánové. Jen žádný soucit a do toho. Povzbuzoval jsem je, pod vodu. Přikázal důstojník. Všichni si stáhli masky z čela přes obličej, důstojník si rozepnul vnější opasek, z vnitřní kapsy vytáhl plochý revolver, foukl do hlavně, nadhodil si ho jako kovboj ve špatném filmu a střelil mě do zad. Hrudníkem mi projela ošklivá bolest. Začal jsem se sesouvat po zdi. Chytil mě za krk, otočil mi hlavu obličejem nahoru a vystřelil ještě jednou z takové blízkosti, že mě záblesk oslnil. Ráno jsem neslyšel, protože jsem ztratil vědomí. Zůstal jsem pak v úplné tmě velice dlouho a dusil jsem se. Něco se mnou cloumalo a nadhazovalo mě. Doufal jsem, že to není ani sanitka, ani helikoptéra. Potom se setmělo ještě víc a nakonec se ta tma úplně rozplyzla, takže už nezbylo vůbec nic. Když jsem otevřel oči, seděl jsem na čistě ustlané posteli v pokoji s úzkým bíle zalakovaným oknem. Tupě jsem zíral na dveře, jako kdybych na něco čekal, neměl jsem ponětí, ani kde jsem se tu vzal. Na nohou jsem měl ploché trepky, na sobě pruhované pyžamo. Dobře, že se děje něco nového, prolétlo mi hlavou. I když to nevypadá příliš zajímavě. Dveře se pootevřely. Stál v nich zavalitý vousáč s šedivým ješkem a ve zlatých brýlích, obklopený hloučkem mladých mužů. V ruce držel gumové kladívko. Zajímavý případ, řekl. Velice zajímavý, páni kolegové. Tento pacient se před 4 měsíci otrávil velkou dávkou halucinogenů. Jejich působení už dávno ustalo, jenže on tomu nemůže uvěřit a nadále považuje všechno, co vidí, za halucinační jev. Ve své aberaci zašel tak daleko, že sám prosil vojáky generála Díaze, kteří prchali kanály z obsazeného paláce, aby ho zastřelili, protože doufal, že ho ta smrt vysvobodí z halucinace. Zachránili jsme ho dík 3 těžkým operacím, ze srdečních komor jsme mu vyňali 2 kulky, ale domnívá se, že halucinuje i nadále. Je to schizofrenie. Zeptala se tenkým hláskem malá studentka, která se nemohla protlačit hloučkem kolegů a tak se vytahovala na špičky, aby mě alespoň zahlédla přes jejich ramena. Ne, je to nová forma reaktivní psychózy, nepochybně vyvolaná použitím těch hrozných prostředků. Úplně beznadějný případ. Vyhlídky jsou tak špatné, že jsme se rozhodli podrobit ho vitrifikaci. Opravdu, pane profesore. Projevovala studentka enormní zájem. Ano. Jak víte, lze dnes už beznadějné případy zmrazovat v tekutém dusíku na dobu od 40 do 70 let. Každý takový pacient se umístí do hermetické nádrže, něčeho jako Devarovy nádoby, se zevrubným popisem průběhu choroby. Podle toho, jaké udělá medicína nové objevy, se v podzemí, kde se tito lidé přechovávají, dělají inventury a vzkřísí se každý, komu už lze pomoci. Souhlasíte rád s tím, aby vás zmrazili? Zeptala se mě studentka, které prostrčila hlavu mezi 2 urostlými studenty. Oči jí planuly dychtivostí po vědě. S přízraky se nebavím, odpověděl jsem. Mohu vám nanejvýš říci, jak se jmenujete? Halucína. Když zavírali dveře, slyšel jsem ještě studentčin hlas, jak říká, zimní spánek. Vitrifikace. To je přece cesta v čase. Jak romantické. Nebyl jsem stejného názoru, ale co jiného mi zbývalo, než se podrobit fiktivní vnějšnosti. Druhý den k večeru mě 2 ošetřovatelé zavedli na operační sál, ve kterém byl skleněný bazén. Stoupaly z něho páry tak ledové, že mi jejich závan vyrážel dech. Dostal jsem spoustu injekcí, potom mě položili na operační stůl a trubičkou mi nalili do žaludku nasládlou průzračnou tekutinu, glycerín, jak mi vysvětlil starší ošetřovatel. Byl na mě hodný. Říkal jsem mu Halucián. Když už jsem usínal, sklonil se ke mně a ještě mi křikl do ucha, šťastné probuzení. Nemohl jsem mu ani odpovědět, dokonce jsem nedokázal ani hnout prstem. Po celou tu dobu, celé týdny. Jsem se bál, aby nepospíchali, aby mě nevhodili do bazénu dřív, než ztratím vědomí. Ale zřejmě přece jen pospíchali, protože poslední zvuk z tohoto světa, jaký dolétl k mému sluchu, bylo šplouchnutí, když mé tělo spadlo do tekutého dusíku. Dost nepříjemný zvuk. Nic. Nic. Nic, ale vůbec nic. Zdálo se mi, že něco, ale kdež. Nic. Nic není, já také ne. Jak dlouho ještě? Nic. jako kdyby něco, ačkoliv nevím, nevím. Musím se soustředit. Něco, ale moc toho není. Za jiných okolností bych řekl, že nic. Bílé a modré ledovce. Všechno je udělané z ledu. I já. Ty ledovce jsou hezké, jen kdyby nebyla tak zatracená zima. Ledové jehličky a sněhové krystaly. Arktida. Krav v hubě. Morek v kostech. Jaký pak morek, čistý průzračný led? Je ledový a tuhý. Zmrazenec, to jsem já. Ale co je to já? Toť otázka. Ještě nikdy mi nebyla taková zima. Naštěstí nevím, co je to my. Mně. Komu jako? Ledovci. Mají ledové hory dírky. Jsem studený karfiol ve slunečních paprscích. Jaro. Všechno už taje. Hlavně já. V ústech mám rampouch nebo jazyk. Přece jen je to jazyk. Mučí mě, kutálejí, lámou, třou, myslím, že i bijí. Ležím pod plastikovou plachtou, nade mnou jsou lampy. Odtud ten skleníkový květák. Zřejmě jsem blouznil. Bílo, všude bílo, ale jsou to stěny, ne sníh. Rozmrazili mě. Z vděčnosti jsem se rozhodl psát deník, jen co dokážu vzít pero do skřehlé ruky. Před očima mám pořád ještě ledové duhy a modravé záblesky. Je mi příšerná zima, ale už se mohu vyhřívat. 27. 7. Reanimovali mě prý 3 týdny. Měli jakési potíže. Sedím teď na posteli a píši. Mám pokoj veliký ve dne a malý večer. Ošetřují mě hezké mladé ženy ve stříbrných maskách. Některé bez prsou. Buď vidím 2x, nebo má primář 2 hlavy. Strava obvyklá, krupičná kaše, štrůdl, mléko, ovesné vločky, karbanátek. Cibulka poněkud připálená. O ledovcích se mi už jen zdá, ale strašně urputně. Zamrzám, ledovatím, měním se v led, jsem zasněžený, skřípu od večera do rána. Termofory ani obklady nepomáhají. Ještě nejlepší je špiritus před spaním. 28. 7. Ty ženy bez prsou jsou studenti. Pohlaví se od sebe nedá rozeznat. Všichni jsou velicí, hezcí a pořád se usmívají. Jsem slabý, rozmarný jako dítě a všecko mi jde na nervy. Dneska jsem po injekci vrazil jehlu do zadku vrchní sestře, ale nepřestala se na mě usmívat. Chvíle mi jako bych plul na kře, to je na posteli. Promítají mi na strop zajíčky, mravenečky, berušky, cvrčky a broučky. Proč? Dostávám dětský časopis. Omyl. 29. 7. Hrozně rychle se unavím. Ale už vím, že dřív, to znamená na začátku reanimace, jsem měl sny. Prý to tak má být. Prý je to normální. Příchozí z doby před několika desítkami let jsou uspůsobováni novému životu postupně. Tato procedura připomíná způsob, jakým se vytahuje z vody potápěč, nelze ho z velké hloubky vytáhnout najednou. Stejně tak je nutno rozmrazence, to je první nové slovo, které jsem poznal, postupně zvykat neznámému světu. Píšeme rok 2039. Je červenec, léto. Krásné počasí. Má osobní ošetřovatelka se jmenuje Eileen Rogersová, má modré oči a její 23 let. Přišel jsem podruhé na svět v Revitáriu poblíž New Yorku. Jinak řečeno, ve zmrtvých v stanici. Tak se tady říká. Je to skoro město se zahradami. Má vlastní mlýny, pekárny, tiskárny. Teď už totiž neexistuje ani obilí, ani knihy. Ale existuje chleba, kávová smetana a sýr. Ne od krávy. Ošetřovatelka myslela, že kráva je nějaký stroj. Nemohu se s ní domluvit. Kde se bere mléko? Z trávy. Přirozeně, že z trávy, ale kdo ji žere, aby z ní bylo mléko? Nikdo ji nežere. Kde se tedy bere mléko? Z trávy. Samo. Dělá se z ní samo. Samo ne. Tedy úplně samo ne. Musí se mu pomoci. Kdo mu pomáhá? Kráva. Mléko. A tak dále, pořád do kolečka. 30. 7. 2039. Je to jednoduché, polijí něčím pastvisko a od slunečních paprsků se z trávy udělá tvaroh. Jak je to s mlékem, to ještě nevím. Ale to nakonec není nejdůležitější. Začínám vstávat a na vozíček. Byl jsem dnes u rybníka plného labutí. Jsou poslušné, připlavou na zavolání. Jsou cvičené. Ne, jsou dálkové. Co to znamená? V jaké vzdálenosti jsou ty labutě? Jsou dálkově řízené. To je divné, přirozené ptactvo už neexistuje, vyhynula začátkem 21. století následkem smogu. To tedy chápu. Aspoň to. 31. 7. 2039. Začal jsem chodit do kursu současného života. Kurs vede počítač. Neodpoví na všechny otázky. To se dozvíš později. Už 30 let vládne na zemi trvalý mír dík všeobecnému odzbrojení. Vojska zbylo jen málo. Už mi ukazoval modely robotů. Je jich mnoho, všelijakých, ale ne v revitáriu, aby neděsili rozmrazence. Vládne všeobecný blahobyt. To, nač já se neustále ptám, není prý podle mého učitele důležité. Kurs se koná v malé kabině před ovládacím panelem. Slova, obrazy a trojrozměrné projekce. 5. 8. 2039. Už za 4 dny mám opustit revitárium. Na Zemi žije 29,5 miliardy lidí. Existují sice státy a hranice, ale neexistují konflikty. Poznal jsem dnes hlavní rozdíl mezi někdejšími a novými lidmi. Základním pojmem je dnes psychemie. Žijeme v civilizaci. Heslo psychický přestalo existovat, teď se říká psychemický. Počítač tvrdí, že lidstvo bylo zmítáno rozpory mezi staromoskovinou zděděnou po zvířatech a novomoskovinou. Stará je popudlivá, iracionální, egotická a velice zatvrzelá. Nová táhla hot a stará čehý. Mám ještě potíže s vyjadřováním složitějších věcí. Staré se pořád pralo s novým. Totiž nové se starým. Psychemie zlikvidovala vnitřní boje, které pohltily spoustu promarněné rozumové energie. Psychemikálie za nás dělají se staromoskovinou to, co je nezbytné, harmonizují, konejší, přesvědčují zevnitř, po dobrém. Nelze spoléhat na spontánní pocity. Kdo by to dělal, ten by byl neslušný. Podle okolností je třeba vždycky spolknout příslušné specifikum. To pomůže, podpoří, nasměruje, uschopní a vyrovná. Ostatně, není to žádné to, je to součást mě samého, stejně jako se jí postupem času stávají brýle, bez nichž člověk špatně vidí. Nové vědy mě šokují, bojím se styku s novými lidmi. Nechci brát psychemikálie. Můj učitel říká, že to jsou typické a přirozené zábrany. Člověk jeskyní by se taky spěčoval před tramvají. 8. 8. 2039. Byl jsem se svou ošetřovatelkou v New Yorku. Zelený gigant. Výška, ve které plují mraky, se dá regulovat. Vzduch jako v lese. Chodci na ulicích oblečení jako papoušci. Mají ušlechtilé tváře, jsou usměvaví, k sobě navzájem milí. Nikdo nikam nespěchá. Dámská móda je trochu praštěná jako vždycky, ženy nosí na čele pohyblivé pohlednice, z uší jim vyčnívají malé červené jazyčky nebo knoflíčky. Kromě přirozených rukou lze nosit ještě detašky, ruce navíc, odpínací. Tyhle ty ruce toho moc nedokážou, ale přece jen sem tam něco podrží, otevřou dveře, poškrábou na zádech. Zítra opustím revitárium. Revitárií je v Americe 200 a přesto už došlo k takzvaným skluzům v rozmrazovacím plánu té spousty lidí, kteří v minulém století s důvěrou uléhali do ledové lázně. S ohledem na zmrzlé fronty je nutno urychlovat rehabilitační procedury. To úplně chápu. Mám své bankovní konto, takže práci si začnu schánět až teprve po novém roce. Každý zmrazenec má totiž procentní spořitelní knížku s takzvaným cílovým zmrtvých vstáním. 9. 8. 2039. Dnes je pro mě důležitý den. Mám už 3pokojové obývadlo na Manhattanu. Terkoptérou přímo z revitária. Teď se říká zkráceně tertit a koptit. Není mi ale jasný významový rozdíl mezi těmi dvěma slovesy. New York, kdysi smetiště ucpané auty, se proměnil v soustavu mnoha poschodových zahrad. Sluneční světlo se pumpuje po trubím. To jsou soledukty. Tak hodné děti, které vůbec nezlobí, se za mých časů vyskytovaly jen ve výchovných knížkách. Na rohu mé ulice je kancelář pro registraci samorostlých kandidátů na Nobelovu cenu. Vedle jsou i výstavní síně, kde za pár floků prodávají autentická plátna se záručními listy a průkazy původu, dokonce i Rembrandty a Matisse. V zadním traktu věžáku, kde bydlím, je škola malých pneumatických počítačů. Občas je odtamtud slyšet větracími šachtami. Jejich syčení a funění. Těch počítačů se užívá mimo jiné k vycpávání milovaných psů po jejich přirozené smrti. Připadá mi to spíš monstrózní, ale lidé jako já jsou zde v nepatrné menšině. Chodím hodně po městě. Už umím jezdit hnáčem, není to těžké. Koupil jsem si oranžový župánek s bílou přednicí, stříbrnými boky, oranžovou stuhou a zlatě lemovaným límcem. Není zdaleka tak křiklavý jako jiné obleky, jaké se teď nosí. Dá se taky koupit oděv, který neustále mění tvar i barvu, šaty, které se zmrsknou, upřeli na ně pohled muž, a naopak takové, které se rozloží jako okvětní lístky, šaty a blůzky, na kterých běhají obrázky, jako kdyby to byly televizní obrazovky. Každý může nosit vyznamenání, jaká chce a kolik jich chce. Na klobouku se mohou hydroponicky pěstovat zakrslé japonské rostliny. Mohou, ale naštěstí nemusí. Nebudu na sebe nic věšet, ani do uší, ani do nosu. Měl jsem letmý dojem, že lidé tak hezcí, vysocí, milí, zdvořilí a klidní, jsou ještě k tomu všemu nějací. Nějací zvláštní, je v nich něco, co mě udivuje, přinejmenším překvapuje. Ale za boha nevím, co by to mohlo být.